بدان مرکب غیر مفید آنس چون قائل برا سکوت کند سامیارا خبری یا طلبی حاصل نشود آن برسی قسمس نیسی کتاب پشرو کم تاریخ دلفظ تقسیم دلفظ او بے تقسیم دلفظ مستعمل بے تقسیم د کلمی او بے تعریف د مرکب او بے تقسیم د مرکب مفید غیر مفید تا دے مفید تقسیم شویو اس رازی غیر مفید تعریف کو انزا خبری کو غیر مفید تعریف کو اگر دری اقسام بیانو سوشو او دا ہر قسم تعریفی کو دری ہر قسم پر ایو قائدن بیانو او دا غیر مفید پر مشترک ایو قائد بیانو دور ربن کم انزا خبری غیر مفید تعریف غیر مفید دری اقسام او دا ہر قسم تعریف او دا ہر قسم دا پر قائدہ توجہ کی او بید غیر مفید پر مشترک قاعده رټول غیر مفید ولې راکا درکو کې ها څه ته تخته دې به چوکې درځه راځي کنه سبق وانه توجه کې الیکشن اول نمبر غیر مفید تعریف دا خواسان دی مرکب غیر مفید هغه مرکب ته ویل کیږي چې قائل خبرو کې سامع ته خبر یا طلب پکې معلوم نشي مرکب غیر مفید هغه مرکب ته ویل کیږي چه خائل خبرو کی سامیه تا فیده تام ورون رسیدی سامیه تا خبر یا طلب معلوم نشید دا خواسان خبرو یو خبر ختمه دویم ملیس مرکب غیر مفید زمون پا کتاب کی پتری قسمه ری کنی بینزش پا قسمه جوری گی زمون پا کتاب کی پسو قسمه آنه دی پتری قسمه مرکب اضافی مرکب بنائی مرکب مناصر بس من صرف دخپل کتاب اغویو توصیفی امتزاجی دا وغیر اب کنویو مرکب غیر مفید پسو قسم لے بدری دویم خبر اشورا گا پسو قسم لے بدری اضافی بینائی مناصر دو خبر ختم شو دری ما خبر هر یو تعریف کو اور سر اور سر قائدم بیانو دری ما صدر ما خبر بشریکا مرکبی اضافی چاہتے ہوئی چی دو اسم نئی او دو یو اضافت دویم تا ہوشی دو اسم نئی او دو اول اضافت ہوشی دویم تا اول تا مضاف ہوئی دویم تا مضافی رہی ہو ہدای تعریف دے ویش ربی دو اسم نئی دا اول اضافت وشی دویم تا اول تا مضاف ہوئی قائده دارا قائده موال چی درم اتصدار مخبری ہو زکو کن قائده دارا چی مضافی رہی با ہمیشہ رفار مجرور ہوئی غلام و زیدین دو اسم نئی دی غلام اضافت وشو زید تا اول تا مضاف غلام تا زید تا مضافی رہی ہے قائده مضافی رہی با ہمیشہ رفار مجرور ہوئی ازدہ شو جم نمبر مرکب بنائی دے تعریف کو قاعدہ والا بیان ہو دو اسم نہیں او دوار یوزے کی او دو متضمن وی حرف لرا درے اجزا شو دو اسم نہیں دوار یوزے کی دو اسم متضمن وی حرف لرا تعریف ازدہ شو کہنا چو اجزا شو بکے درے قاعدہ دارا چیدی دوار اجزا با مبنی بھی دوار اجزا بے تک احدا اصل کی احدن و عشرن نوست من تریو احدا عشرا او چه دویم اسم وو لغا متزمین دی اکا من بختو کم یو کنا یو لسو تو یو او لسو تکن اصل کیو یو لس یو او لس من تنگ بیو او بزیم وو کو یو او لس نام دالو بکڑی دا ایگی کنا ایدرین نمبر مرکب منا صرف دیس تعریف دی دو اسمو نی یو زیکی اقبل پشان دے خود دویم اسم متضمن حرف لر نمی قائده چرا اول جز مبنی او دویم جز بے مورب غیر منصرف اول جز مبنی او دویم جز مورب غیر منصرف سلور خبر رو شلی کستاس سوچو انا رسی دلی پی طولی بینز خبری اول غیر مفید تاری بھاغ مرکب تغیری کی شقائل خبرو کی سامیت طلب یا خبر معلوم نشی پیدتا مورون رسی گی دویم خبر بدری قسم معنی دی مرکب اضافی مرکب بنائی مرکب مناصر دریم او صدرم خبره دریم دهری و تعریب او صدرم دهری قاعده شریک دریم او صدرم خبره مزه اضافی چاته و چی دو اسمونه دا اول اضافت دویم اسم ده شوی اول ته مضاف دویم ته مضاف لري وای قاعده سره مضاف لري و مشره باندې مجرور وای دویم نمبر مرکب بنائی دو اسمونه دواړه یو ځکی دویم متضمن حرف لره قاعده دا چې دواړه اجزاب مبني بر فتحوي دریم معنا صرف دوه اسمونه دواړه یو ځای کی دیم متضمن حرف لره نه وي قاعده دا چې اول جز مبني وي او دویم جز با عرب غیر منصرف وي اخری خبره به وکړو به استفاده اخری بنځمه خبره مطلق غیر مفید ده دریم و اضافی او بنائی اما نصرف په شریکه د ټولو قاعده ده چې غیر مفید به همیشه د بارد جمله جز واقع کیږي کا جمله فعلی کې دوه اجزای فعل او فاعل اسمی کې هم دوه اجزای مبتدا او خبر دا به همیشه د بارد یا صرف مبتدای یا به صرف خبری آیا به صرف فاعل وي کا صرف د جمله جز به واقع کیږي بنا رسول کتاب کیوں کرے استاد بدان پوئے شاہ کہ مرکب غیر مفید انست مرکب غیر مفید آغا دے کہ چون قائل برا سکوت کند چکم وہ ان کے باغی چپوالے ہو کی سامع را اوریدن کی تا خبری داغی خبر یا طلبی یا داغی طلب پا جملہ انشائیہ کی حاصل نشود نشی وان بر سی قسمت دا بدری قسمت اول مرکب اضافی دے مثال لگا غلام حزیدن دو اسمون دی اول مضاف دید بیم تا اول تا مضاف ہوئی دیم تا مضافی لگی جز اول را مضاف گوین جز اول تا مضاف ہوئی و جز دوم را مضاف لگی او جز دوم تا مضاف لگی ویل کی قاعده سره و مضاف لگی همیشه مجرور باشد دای قاعده دا مضاف لگی با همیشه را پر مجرور روی دوم مرکب بنایی دوم مرکب بنایی دا تعریف چره او آنس دا اسم دی یو جز و دو اسم را اکی کرده باشد دا آغی تا ویلی کی گی او آنس دا مرکب دی ویما دو اسم را اکی کرده باشد چه دو اسم نتا یوزه کی اسم دوم متضمن حرفی باشد او دیم اسم متضمن به حرف در دریم جز شلو لیکن مثال 11 تا 19 یول سنوال تر دیار لوس ون سبوری اصل کے سو احد و عشر او 19 بودس او بیت جلو شو اور حذف کردا وہ بھی حذف کر استعمال کثرت استعمال بوجا ہر دو اسم را یکی کردن ہر دو اسم نے چودا یو کلا او قاعده سرا و ہر دو جز ممنی با شر بر فتحا دوال جزو نہ ممنی با فتح سری خو یو جز تیمو سسنا دیتا دولسم انسا کی اتنا عشرہ چوتا ہوئی بدی کہ اول جز ممنی نہ دیتا اول جزو نظر کا ممنی دیتا ملی سی ندی مشابہات مضاف سر دیتا لیکن مضاف کی شبل چاہ سے ترکیب راولی نون غرزی کی مضافی ری سر چی مرکب کے نون غرزی کی بدی ورسی درے اب دلتا من ترکیب چوک نون غرزی دلو اسنا نہیں کی او اضافت خو خواس مکبرہ معظمہ دی اسم دی اسم لوی خاصه چې دا غی اضافت ده چې کله اضافت سره مشابهت را دي کې اسمیت غالب شو کا او اصل په اسم کې عرب ده بس معرب شو یګی کنه بي چاته نيز چې وره کېږي دا خبرې نيز ده کوي دا نه هغه وي وي دوم مرکب بنائی دوم مرکب بنائی دی دا غره کنه څه شو سوم مرکب مناصر ابو انس دا غی اسم ده دا مرکب ده کدوې سمرای کې کردا باشن دو اسمونه تا یو زیک لوی اسم دو متضمن حرفی نباشد او دوی می سم متضمن حرف لرنوی لکه مثال بالا بک کو مالا بیل اسم ده بک کبیلو یو زیک لو خودویم که تحوه و نشته ده حضر موت هم ده غشان ده و جز اول من قایده سرا جز اول ممنی باشد بر فتحا اول جز ممنی فتحی سرایی دازه که شده منس که واقع شوی عرب خو خیر که جاری کیگی و مذب ده اکثر علماء او جز دوم چه ده مورب ده لکن متضمن حرف لرنه ده بس اسم که اصل اعراب ده او 11 ولی ممنوع اول زګه ممنوع چې مینس کې او دویم زګه ممنوع متضمن او حرف لره روح ممنوع اصل دي بدان اخري خبره د ټولو مشترکه مرګ به غیر مفید چې همیشه جزء جمله باشد همیشه د فرد جملې جزء ویل کې مثال غلام زید قائم د تو غري غلام مضاف زید مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نو تر اشاره مقدار د جملې اسمي جزء په شریکه جزء شل قائمونی خبر هندي 11 درهمن هندي مضاف مضاف مضاف الیه خبر مقدم ورد مرکب اضافی دے جز شلو خبر 11 مویز در همان تمیز مویز سر تمیز دا مخترا مخرا شلو گولا بے جز شلو یو طرف تا اضافی جز بل طرف تا بینائی جز و جا فیل با لبک کو مرکب منا سر دے جز شلو فائل دے فیل سر فائل نجمل فیلیا ورسی دلے بی غلام لفظ دے کما تلفظ بیل انسان دے لفظ بدو قسم مستعمل غیر مستعمل لا مستعمل لے معنی ورکی مستعمل بدو قسم مفرد مرکب غلام مفرد دے لکہ یو کلمی نے جوڑ لیو مانا ورکے او بے مفرد دری قسم اسم فیل حرب غلام بکی اسم دے اسم تو کرے چین سما کلمی تو ہوئی خوال مستقل مانا دلالت کی زمانی تا محتاج نوی دا تعریف بدے صادق دے اسم پا نہ فلانی دی ویلی کا مسجد کولی تی دی کا او بے زیدن کم دا قدری دا غیلو بدا لفظ دے کما تلفظ بیل انسان دے مستعمل لے سے کمانا ور کئی مفرد دے سے تاسب پورے وی مستعمل پر دو قسم مفرد و مرکب دا مفرد دے کہ یو کلمہ نہ جوڑ لے یو معنی ور کئی مفرد بدری قسم کلمہ مت وی اسم فعل حرف زید بکی اسم دے کرے اسم تعریف بھی صادق راضی ہاں کلمی تو وجب خپل مستقل معنی دراز کی زمانے تنی محتاج غلام مسیدن دام لفظ دے کما تلفظ بیل انسان دے لفظ بدو قسم مفرد و مرکب مستعمل وغیرہ مستعمل لا مستعمل لے معنی ور کئی مستعمل بدو قسم مرکب و مفرد دام مرکب دے زکہ دو کلمہ جو دے مرکب بدو قسم مفید غیر مفید دا غیر مفید دے زکہ قائل کہ غلام وزیدن معنی چپشی سامی دنا طلب معلومی گی ہونو تا خبر معلومی گی اسی کنا پیرا سی بے مرکب غیر مفید بدری قسم دے دا بھی کہ ولنے قسم دے مرکب اضافی بنائی منا صرف دا بھی کی اضافی دے ولی تعریف پہ صادق راضی دو اسم نے دی اول مضاف دے دیمتا اول تو مضاف ہوئی دیمتا مذافری ہوئی قاعدے سر مذافری ہمیشہ مجرور رہی لیکن غلام زیدین مجرور شو حکم دے کی لگی زیران ورک شو جی قائمون قائمون دا لفظ دے کما تلفظ بیر انسان دے لفظ دو قسم مستعمل غیر مستعمل لا مستعمل لے مستعمل دو قسم مازا کمانا اور کی دو قسم مفرد مرکب مفرد دے زکا یو کلمی لے جوڑ لے مفرد بدری قسم اسم فیل حرب دا پکی اسم دے زکا اسم تعریف بھی صادق راضی اگر کلمی تو بھی مستقل امانت دلالت کی زمانی تا محتاجا نوی او بے غلام زید قائم مکمل غلام زید قائم دا مرکب دا لفظ دے کما تلفظ بیل انسان دے لفظ بدو قسم مفرد و مستعمل غیر مستعمل دا پکی سرے مستعمل لے زکا مانا اور کئی مستعمل بدو قسم کم کم مفرد و مرکب دا وقت نکتے لکا سیسا گوٹا لگئی میں معاف کرچے مفرد و مرکب داب کی سوک دے لیکن دو زیتو کلمو نہ جوڑ لے دری کلمی دے بکی وقت دی کنا لگا تب سوانا اور مو کرے کنا ٹکی سچ چول ہو نس ترکیب بکے کم چماو کو لن بنوے جمو تراو خبر بے مرکب بدو قسم مفید غیر مفید دا مفید دے قائل چپ شسامی تا طلب یا خبر معلومی دلتا طلب معلوم بھی خبر معلوم شو کنا ولی ہم زیت والال دے مخی منگ دفتا نبو سری خبر نہ خبر شو ابے مرکب مفید بدو قسم خبریہ من شاید آپ کی خبریہ دادا کہ قائل کے دروغ رشتے ہو نسبت کی گی او بے خبریہ بدو قسم اسمیہ و فیلی آپ کی اسمیہ دادا کہ اول جزئی سمجھے مبتداو تا بیلے کی کہ حقیقت کی مستنی لہی دیم تا خبر بیلے کی غلام مضاب زید مضافری مضاب سنابنین مبتدا قائمون خبر تا طول جملے اسمیہ خبریہ شورا دسی ترکیب بگوئی اسی نے شراری کی بس دار دارے کسی ختم بے گئی کنا بھی اما نور مخا اوالا ہوئی کم کسان مرتلل آیات ساتھی گرے بے بار کی گئی دن لبن کی یہ کاندہ تاسو مخ کی وی دي دا وروالي دو ورځې چې دا دو ورځې او دو ورځې پورې وا اولي وني